aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Kanat acı tonu biraz tuhaf gelir sana seven o kalp, adım adım adım kaçıyorum. Olmasın istemem, yüzüne gülemem, seni senden isteyemem, tadın tadın tadın kalmadı. Kapı duvar, böyle sevda akla zarar. Gördüğüm o güzel yüzün beni bozar. Bir aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Bir aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Olmasın istemem, yüzüne gülemem, seni senden isteyemem, tadın tadın tadın kalmadı. Acı tadım. Aşkların hep kapı duvar, böyle sevda akla zarar. Gördüğüm o güzel yüzün beni bozar. Bir aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Bir aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Sıkı sıkı sarılamadan, açtığın her yaradan hesap sorar yaradan. Bir aşkı daha yaşayamadan, sımsıkı sıkı sarılamadan.